जब तूने मेरे पास आके आई लव यू कहा मुस्कुरा के, जब तूने मेरे पास आके आई लव यू कहा मुस्कुरा के, मन रब दी सो मेरा दिल बोला मैं मर जावा गुड़ खाके। आयो हिको निको नी आयो आके आई लव यू कहा मुस्कुरा के, मन रब दी सो मेरा दिल बोला मैं मर जावा गुड़ खा के। आयो हिको निको नी आयो बन गई कितनी कहानियां। देखो दो चार मुलाकातों में बन गई कितनी कहानियां, खोए रहोगे मेरी यादों में दूंगा वफा की वो निशानियां। तुम हमारे हो गए हमको है खबर, तुम हमारे इसलिए तो ऐरा के, मन रब दी सो मेरा दिल बोला मैं मर जावा गुड़ खा के। आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी। तुर तुर तुर तुर तुर तुर तुर तुर तुर जाने जा मैं ही तेरा ख्वाब हूँ, तेरे सवालों का जवाब हूँ। जाने जा मैं ही तेरा ख्वाब हूँ, तेरे सवालों का जवाब हूँ। जिसमें लिखा है गीत प्यार का चाहत की ऐसी किताब हूँ। मैनू रब दी सो मेरा दिल बोला मैं मर जावा गुड़ खा के। आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी। जब तूने मेरे पास आके आई लव यू कहा मुस्कुरा के, मैनू रब दी सो मेरा दिल बोला मैं मर जावा गुड़ खा के। आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी आयो हिको निको नी। Hey, yo, hit go, Nick, go, Nick. Hey, yo, hit go, Nick.